Kostki na scenie teatralnej Trójki. Piotr Skotnicki, Franz K. W roli tytułowej Piotr Adamczyk. Jako jego rodzice Marta Lipińska oraz Henryk Talar. Całe lata cierpiałem z powodu dręczącego wyobrażenia, że nic nie znaczyłem dla najwyższej instancji. Nie, takim gadaniem doprowadzasz mnie do nerwicy. Pędzę z kompresem. Barbara Marcinik, polecam. W sobotę po 19:00. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już piątek, 14 czerwca, minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Wieczorem pierwszy gwizdek na Euro. W meczu otwarcia zmierzą się Niemcy i Szkocja. Polski marynarz ranny w Zatoce Adańskiej. W statek trafiła rakieta Houthich. Politycy podzieleni w sprawie liberalizacji handlu w niedzielę. O 21:00 w Monachium mecz otwarcia Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Gospodarze Niemcy zmierzą się ze Szkocją. Turniej zostanie rozegrany na 10 stadionach w 10 miastach z udziałem 24 drużyn. Polacy rozpoczną zmagania w niedzielę od potyczki z Holandią w Hamburgu. Później zmierzą się jeszcze z Austrią i Francją. Były reprezentant Polski Artur Wichniarek wierzy, że drużyna selekcjonera Michała Probierza pokaże się w Niemczech z dobrej strony. Ja mam nadzieję, że reprezentacja Polski zagra tak, jak zagrała chociażby z Walią jako zespół, bo tam widzieliśmy, że się zrodził zespół. I mam nadzieję, że zagra tak, jak z Ukrainą i z Turcją, czyli doda elementy czysto piłkarskie, których meczu z Ukrainą i z Turcją widzieliśmy wiele. Jest to zespół, który może być i jest do czegoś zdolny i mam nadzieję, że oni będą w stanie tutaj udźwignąć presję tego wyniku i już od meczu z Holandią pokażą naprawdę to, co tkwi w tym zespole, bo uważam, że mamy jakość, o której mówiłem już wielokrotnie i ta jakość ostatnio zostaje pokazywana. Tytułu wywalczonego 3 lata temu bronią Włosi. Jedyny debiutant na Euro to Gruzja. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebnych będzie 51 spotkań. Wspierani przez Iran Houthi zaatakowali w Zatoce Adańskiej ukraiński statek handlowy z polską załogą, pływający pod banderą Palau. W wyniku ataku na pokładzie doszło do pożaru, a jeden z marynarzy został poważnie ranny. Według Centralnego Dowództwa Wojsk USA CENTCOM kontenerowiec Verbena poprzednio cumował w Malezji i płynął do Włoch, przewożąc drewniany materiał konstrukcyjny. Gdy przepływał przez Zatokę Adeńską, bojownicy Houthi wystrzelili w jego kierunku dwie przeciwokrętowe rakiety manewrujące. CENTCOM poinformował, że jeden cywilny marynarz został poważnie ranny. Helikopter z amerykańskiego krążownika rakietowego USS Philippine Sea ewakuował go na pobliski partnerski statek w celu udzielenia pomocy medycznej. Osoba ta została przetransportowana, ale w tej chwili nie mamy szczegółowych informacji o jego stanie. Nie możemy też podać nazwiska, powiedziała Polskiemu Radiu dyżurna oficer prasowa CENTCOM. Załoga statku Verbena zgłosiła uszkodzenia i późniejsze pożary na pokładzie. Marynarze kontynuują walkę z ogniem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kluby Prawa i Sprawiedliwości i Lewicy chcą odrzucenia w pierwszym czytaniu projektu ustawy dopuszczającej dwie niedziele handlowe w miesiącu. Kluby KO, PSL, Polski 2050 oraz Konfederacji opowiedziały się za skierowaniem przepisów do komisji. A zdaniem posła Lewicy Arkadiusza Sikory, liberalizacja handlu w niedzielę jest szkodliwa społecznie dla rodzin. Rozumiem, że część społeczeństwa chciałaby właśnie swój wolny czas z rodziną spędzić na niedzielnych zakupach. W tym roku jest ich 7, ale mamy do Was, Państwo, wielką prośbę. W geście solidarności dajcie szansę na chwilę odpoczynku pracownikom właśnie tej branży, wybierając inną formę relaksu. W ich imieniu bardzo Was o to prosimy. Za dalszą pracą nad projektem opowiada się Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. Magdalena Sroka z PSL-u uważa, że obecne przepisy tworzą fikcję i dają możliwość obchodzenia ograniczeń handlu w niedzielę. Cały okres trwania ustawy to ponad 30 tysięcy zamkniętych drobnych handlowców prowadzących swoje sklepy, a zwłaszcza w ostatnim okresie czasu. Dlatego też należy zrezygnować z obecnej fikcji. Sektor, korzystając z furtek w ustawie, i tak prowadzi handel w niedzielę. Głosowanie na następnym posiedzeniu Sejmu. Unijne kraje zgodziły się na przedłużenie tymczasowej ochrony uchodźców z Ukrainy do marca 2026 roku. Przepisy dają Ukraińcom te same prawa, które mają Europejczycy. Decyzję podjęli ministrowie spraw wewnętrznych unijnych państw na spotkaniu w Luksemburgu. To ważna wiadomość dla Ukrainy i Ukraińców, skomentowała komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson. Przepisy dają prawo uchodźcom z Ukrainy do pracy, edukacji, opieki społecznej, służby zdrowia, zakwaterowania oraz legalnego pobytu. Tak mówiła belgijska sekretarz stanu do spraw azylu i migracji Nicole Demore. Dopóki na Ukrainę spadają bomby, sytuacja jest niebezpieczna. Unijne kraje robią co w ich mocy, by chronić tych, którzy uciekają przed agresją. Po przepisy w tej sprawie Unia sięgnęła po raz pierwszy w historii, kilka tygodni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej napaści na Ukrainę. Początkowo obowiązywały przez 12 miesięcy, od tego czasu są co roku przedłużane. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna, miejscami za wyjątkiem krańców zachodnich popada deszcz. Na północnym wschodzie i w centrum początkowo możliwe burze. Będzie od 5 do 12 stopni. W ciągu dnia od 18 do 24. Przeważnie słonecznie. Tylko na północnym wschodzie i krańcach zachodnich może popadać. Autopromocja. Mówi się dziś o kobietach rewolucjonistkach, bez których nie byłoby Solidarności. Tworząc musical 1989, chcieliśmy opowiedzieć jeszcze o czymś więcej. Obok rewolucjonistek o losach Solidarności zdecydowała również druga grupa kobiet – panie domu. Wydarzenia, o których rapują aktorki i aktorzy Teatru Słowackiego w Krakowie, zostały opisane w książce reporterskiej Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szyngiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku około 11.40. Autopromocja. Trójka pod księżycem. Ja zdawałem wtedy maturę, więc niewiele wiem o początkach Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, chociaż dworek Sierakowski położony tuż koło słynnego deptaka zawsze był takim miejscem, w którym coś się działo i przepiękny budynek. Największe na mnie wrażenie zrobili ludzie, którzy założyli to towarzystwo. Zawsze wszyscy wiedzieliśmy, że Sopot to jest dawna siedziba i wyższej szkoły plastycznej, i muzycznej, i tam naprawdę całe ulice są, gdzie ludzie, profesorowie z tych uczelni zamieszkują. To był baśniowy świat. I tu następuje suspens. Jeżeli jest czerwiec, to my jesteśmy w Sopocie, prawie jak w starych dobrych czasach, kiedy byliśmy szczęśliwi i młodzi. W każdym razie, przed nami jeszcze tylko tydzień najkrótszych nocy w roku oraz festiwal Dwa Teatry na powrót w Sopocie. No i piękne lato miłości. Ci ludzie, których przywołamy, kochali się na zabój. Wspomnimy dwa takie małżeństwa z naszej najnowszej historii. A Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, mieszczące się w Dworku Sierakowskich, ma właśnie 50 lat, czyli obchodzi swój jubileusz. No, niby lokalne wydarzenie, ale dla nas Sopot latem stanowi centrum świata. Panów doktora Zbigniewa Canowieckiego i Wojciecha Fułka mamy szansę jeszcze posłuchać w części drugiej wydania. Jak to mówią, serdecznie zapraszamy. A tymczasem niespodzianka, pozostajemy na wybrzeżu, głównie po to, by wyjaśnimy, jak tylko pojawią się goście. A oto już zwiastun muzyczny naszego spotkania. Wiązanka melodii z lata 1980. Jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć po Tego słuchaliśmy my, nasi rodzice w programie trzecim. Czy w sierpniu 80 roku, tego nie wiem, ale w pierwszej połowie dekady po stanie wojennym jak najbardziej. Kto na kasetach nie nagrywał wtedy LP3? Ale nie o tym, a o czym dzisiaj. Choć Woman Lennona może się jeszcze przydać. W studiu Trójki jest z nami pan Mirosław Lekły, autor słynnych reportaży, równie słynnego podcastu oraz współautor scenariusza musicalu 1989. Musicalu, który stał się absolutnym numer jeden na liście teatralnych przebojów ostatnich lat. Współautor książki 1989, Pozytywny mit. Przedstawiam pana w skrócie zaledwie, gdyż nie mamy dodatkowych 2 godzin. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. A tymczasem na łączach gościmy, znów skrót będzie, pana profesora Uniwersytetu Warszawskiego, semiotyka kultury, współautora wspomnianej książki, bohaterki naszego spotkania, dodajmy, autora tekstów utworów do musicalu 1989, współautora scenariusza. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Obaj panowie wraz z reżyserką Katarzyną Szyngierą stanowią więc trio autorów zarówno musicalu, jak i książki. Panią gościliśmy niedawno, panowie może tego nie wiedzą, ale wtedy, kiedy trwały przygotowania do transmisji musicalu z Teatru Słowackiego w Teatrze Telewizji. To było też wydarzenie i to miało miejsce 27 maja. No, teraz podsumujmy ten mój długi wstęp. Premiera telewizyjna musicalu, książka oraz zapowiedź albumu z muzyką, utworami z musicalu 89 ukazały się niedawno, niemal równocześnie, stąd nasze dzisiejsze spotkanie. A jeszcze dodajmy, że my wpisaliśmy się w tę serię wydarzeń, rozpoczynając lekturę fragmentów, za Państwa pozwoleniem, fragmentów książki. Absolutny jest to wybór i gigantyczne, znów użyję tego słowa, skróty, bo książka jest potężna, a my mamy tylko 20 odcinków po 6 minut. No, 6-7. Od poniedziałku do czwartku, przypomnę, zresztą przed chwilą by Państwo to słyszeli, około 11:40. Już teraz spróbuję powstrzymać tę lawinę wiadomości, no ale wypada zacząć od początku. Panie profesorze, zwracam się do pana Marcina Napiórkowskiego. Przypomnijmy proszę, jak to się zaczęło. Oczywiście znów w skrócie. Opowiadał pan nam już tę historię, ale 2 lata temu, więc może ktoś nie pamiętać. Podpowiem jeszcze panu. No to już tak, opowiadam jeszcze raz. Tak. No proszę. Zaczęło się od tego, że Annę Walentynowicz tuż przed emeryturą wyrzucili z pracy. Tak, ale to ja myślę o panów przygodzie, raczej państwa przygodzie z tym musicalem, bo to jest ten początek z naszego punktu widzenia, więc ja już podpowiadam. Akt pierwszy. Foyer Teatru Słowackiego w Krakowie, w rolach głównych dyrektor tegoż teatru oraz pan Marcin Napiórkowski. Gawędzą i... No, całą ekipą tam byliśmy, tak jak już pani wspominała. My razem z kolegą Mirkiem i Kasią Szyngierą tworzymy taką trzygłową hydrę, tak, która często razem współdziała. Zaczęło się tak, że się skończyło. Zrobiliśmy poprzedni spektakl, który się nazywał Jedzonko i był o niezwykle ważkim temacie przemian w rolnictwie i na naszych stołach i co z tego wynika. Nie stał się aż takim hitem. No i padło pytanie, to co byśmy chcieli robić dalej, a ponieważ premiery teatralne są bardzo przytłaczające, to żeby jakoś tę rozmowę zakończyć, postanowiłem, że rzucę coś, co jest ewidentnym żartem i powiedziałem, no teraz zróbmy musical polskiego Hamiltona o Solidarności. I? Halo? No i tyle. No, plan był taki, że to skończy temat. Ja niestety, jak mówię dowcipy, to się nie uśmiecham. Zawsze o tym zapominam i ludzie nie wiedzą, że żartuję. Więc dyrektor Głuchowski się do pomysłu zapalił. Jakiś czas później się odezwał, spytał, to robimy, nie robimy. No i zrobiliśmy. Ja może dopowiem tylko. I teraz pan, tak, pan Mirosław Wlekły, który jest naprzeciwko mnie. Bo ja, popraw mnie Marcin, ale ja troszeczkę inaczej to zapamiętałem. To wszystko, o czym opowiadałeś, to było chyba pierwsze takie głośne i publiczne wyrażenie twojego pomysłu. Bo zdaje się, że ten pomysł padł najpierw w kameralnym gronie, kiedy we troje zaledwie byliśmy. I ja mam takie wrażenie, że najpierw to było to moje spotkanie z prezydentem Kwaśniewskim w zupełnie innej sprawie, gdzie ja po zakończonym wywiadzie opowiedziałem mu o twoim pomyśle, który wówczas jeszcze chyba ja sam nie do końca poważnie traktowałem, na co prezydent Kwaśniewski się niesamowicie wówczas ożywił. Podczas wywiadu, kiedy pytałem go o te moje rzeczy, nie był taki ożywiony. Kiedy powiedziałem mu o musicalu, mówi, no kapitalny pomysł, musicie to zrobić jak najszybciej, bo za chwilę będzie za późno. Jak chcecie, to ja za chwilę wam wyciągam notes i zaraz kontaktuję. Dzwonię do Fraseniuka, dzwonię do tego, tego i tego, umawiam was na wywiady, zróbcie to jak najszybciej, bo za kilka lat będzie już za późno. O, to rzeczywiście po raz pierwszy słyszymy tę oto informację, panie profesorze, i pan nie wiedział o tym, ale ja jeszcze nie, musimy sprawdzić tu chronologię. Wydaje mi się, że ta rozmowa z dyrektorem Głuchowskim była wcześniej niż rozmowa z prezydentem Kwaśniewskim, ale trudno mi powiedzieć, bo rozmawiamy często o różnych rzeczach i o szalonych pomysłach, więc możliwe, że wcześniej, jeszcze przed tamtą premierą, rozmawialiśmy jakoś o tym pomyśle. To nie jest wykluczone. A, no to może ja jeszcze dodam, że później nastąpiła, chronologia tutaj, że tak powiem, nie zostanie zaburzona, bo to na końcu wydarzyło się tej historii, czy tych dwóch historii, które panowie opowiedzieli. Otóż dyrektor Krzysztof Głuchowski zadzwonił do dyrektor Agaty Grendy, czyli szefowej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, i podzielił się tym pomysłem, który już gdzieś tam kiełkował i buzował w państwa głowach. A pani dyrektor Agata Grenda powiedziała: tak, fantastycznie, właśnie wróciłam stamtąd, z oceanu, i widziałam Hamiltona, i to trzeba zrobić. No i to tak. Troszeczkę tak było, ale też, znaczy jeśli chodzi o reakcję dyrektorów, w 100% tak właśnie to wyglądało. No, dziękuję. Natomiast znowu chronologię musimy troszeczkę poprawić. Agata Grenda dołączyła jakby do zespołu i ze swoim zapałem, kiedy no prace nad spektaklem już całkiem zaawansowane były. A. Także to było w trakcie już pracy rzeczywiście. A z Agatą Grendą też się fajna taka historyjka łączy. Tutaj mi przychodzi do głowy, bo ja właściwie do teatru trafiłem dzięki Agacie Grendzie. Dekadę temu, oboje pochodzimy z Wielkopolski, i właściwie trafiłem do teatru za sprawą pomysłu, która wymyślonego wówczas przez Agatę Grendę w Urzędzie Wojewódzkim Poznańskim. Także po prawie dekadzie znowu spotkaliśmy się w teatrze, tym razem w Gdańsku i w Krakowie. Świat jest mały. A, no właśnie, to dłuższe zdanie należało do pana Mirosława Wlekłego. Ja to muszę przypominać, bo państwo przecież nas nie widzą. Dodam również, że my nie widzimy również pana profesora Jana Piórkowskiego. Tak więc... Ja mogę mówić jakimś innym głosem, żeby się bardziej różnić od Mirka, jeśli to się przyda. No, oczywiście, pana na wiele stać, o czym wiemy doskonale. Ale tak, ruszyła owa lawina, spod której właśnie zaglądamy do książki 1989, Pozytywny mit. To jest ta książka bohaterka, to już wspominałam. Przed nami 37 rozdziałów odpowiadających, no, jak poinformowała mnie na wszelki wypadek Katarzyna Szyngiera, odpowiadających 37 utworom z musicalu. I tutaj też pewnie będą jakieś, że tak powiem, kontrowersje. Czy to jest prawda? To może zapytamy pana Marcina, prawda? Panie profesorze, 37 na 37. Jak Kasia Szyngiera tak powiedziała, to na pewno tak jest. Na wszelki wypadek, więc zapytałam po tym, co wydarzyło się wcześniej, na temat dyskusji o chronologii. Książka ma 379 stron, musical trwa około 3 godzin, tak, z przerwą. Zatem, no właśnie, czym jest książka? No bo relacja, że tak powiem, jest... Znaczy, brak równowagi, tak bym powiedziała. Książka jest o wiele większa od scenariusza musicalu. Zwracam się do pana Mirosława Wlekłego, a rozumiem, że pan profesor do nas dołączy. No nie, dla mnie ta ilość identyczna i te tytuły to zaledwie mrugnięcie okiem do widowni teatralnej. Treść książki oczywiście opowiada o tamtych czasach, pokrywa się z narracją musicalu, ale jest to jednak zupełnie inny materiał, zupełnie inne podejście do tematu. Dość znacznie poważniejsze podejście reportersko-publicystyczne. Postanowiliśmy wrócić do naszych bohaterów, przepytać ich na nowo, jeszcze głębiej dopytać i odtworzyć tamte czasy jak najwierniej, jak najżywiej i jak najciekawiej opowiedzieć także najmłodszym Polakom o tamtych niesamowitych wydarzeniach, które działy się już no przecież 40 lat temu. No nawet ponad. To znaczy książka, przepraszam, scenariusz powstawał, rozumiem, w latach 21-22? Jeśli dobrze pamiętam, tak, chyba od stycznia 2021 roku. To bardzo szybko państwo stworzyli ten scenariusz. No nie tak szybko. No, w sumie premiera była już, pamiętam, i tutaj nie będzie dyskusji, w listopadzie w Gdańsku i w grudniu w Krakowie 2022 roku. No tak, ale to 2 lata trwały przygotowania do tej premiery i to był naprawdę szaleńczy okres i bardzo, bardzo intensywnej pracy. Ale wspominał pan, zwracam się jeszcze do pana Mirosława Wlekłego, wspominał pan o tym bodźcu, by ruszyć do rozmów z bohaterami, którzy jeszcze naturalnie żyją. I te rozmowy odbywały się przed pisaniem scenariusza i po pisaniu scenariusza, czyli tworzeniu książki. Czyli na przykład dwukrotnie czy wielokrotnie bywali panowie w różnych okresach u pana Władysława Frasyniuka? Z Marcinem śmiejemy się i z Kasią, że ja u Władysława Frasyniuka to bywałem właściwie już stale przez ostatnie lata. Znaczy Marcin, wszyscy bywaliśmy u wszystkich tak naprawdę, ale też dzieliliśmy się tą pracą i tak się składało, że do Frasyniuków zazwyczaj ja później już jeździłem, ale oczywiście większość researchu do książki odbywała się już po musicalu i tam trzeba było jeszcze mnóstwo rozmów przeprowadzić, żeby te treści zdobyć, więc docieraliśmy też do nowych bohaterów, wracaliśmy do tych, których już znaliśmy. Ta praca researcherska właściwie ruszyła do książki zupełnie na nowo. Panie profesorze, czy chciałby pan coś dopowiedzieć do tego wątku, bo za moment przejdziemy do kolejnego? Potwierdzam absolutnie wszystko, co kolega przed chwilą powiedział, włącznie z tym, że do Frasyniuków to się prawie przeprowadził, poznał sąsiadów, całą rodzinę, pokolenie w górę, pokolenie w dół. I rzeczywiście praca z Mirkiem to jest wspaniała przygoda, bo jego staranność w researchu reporterskim i czas i uwaga, jaką poświęca swoim bohaterom, to jest dla mnie zawsze wielka inspiracja. To ja muszę jeszcze dopowiedzieć, że ten nasz research właściwie się nie kończy. Przedwczoraj mieliśmy przyjemność we troje zjeść obiad z panią Henryką Krzywonos. Dokładnie. No a jej się opowieści nie kończą i sprzedała nam kilka takich historii, że było nam strasznie żal, że wcześniej ich od niej nie wyciągnęliśmy, bo przynajmniej jedna na pewno znalazłaby się w książce. No i może też w musicalu znalazłoby się więcej miejsca dla bohaterki Henryki Krzywonos. Zasługuje na to, prawda? Na pewno. Do pani pewien sygnał już do państwa wysłałam. My jeszcze powrócimy, ale teraz wydaje mi się rzecz podstawowa, już poza tą chronologią, genezą wszystkich tych wydarzeń, mianowicie tytuł. Bo Polskę obiegł ów pozytywny mit, ale powiem tak, nie za bardzo nawet ja zastanawiałam się, mimo że analizowałam dzieło, nad tym, co to znaczy. No, że fajnie się zakończyło i nie polała się krew, tak najkrócej mówiąc, banalizowałam naturalnie. No, ale dzięki książce już wiemy, że państwo postanowili sprawę nam wyjaśnić bardziej dokładnie. Mianowicie, no właśnie, dzięki temu, że z jednej strony ów mit pozytywny trafił pod strzechy za sprawą spektaklu teatru telewizji. To jest bardzo skomplikowane. Ja bardzo państwa przepraszam, że tak mnożymy o tej porze wątki i dygresje, ale no, tego się inaczej nie da opowiedzieć. A więc pod strzechami już jest, czyli pod naszymi dachami. Wiadomo, że prawie milion, 830, tak? Tysięcy. Jakoś tak, prawie 830. Tak, to na naszej stronie można sprawdzić. Ja teraz nie mogę, bo nie chciałabym się tego koncentrować. Otwieramy, proszę państwa, w tej właśnie sprawie tego wątku, rozwinięcia go, rozdział 4. I on jest właśnie zatytułowany Pozytywny mit. Zaczyna się on romantycznie bardzo. Uwaga. 14 sierpnia słońce wstaje o 5:20. No i nie dajmy się zwieść. Bo to właśnie w tym rozdziale państwo, to znaczy wraz z Katarzyną Szyngierą, czyli panowie wraz z Katarzyną Szyngierą, rozprawiają się z romantycznym mitem. On zostanie poddany, no właśnie czemu? To może zapytamy semiotyka kultury, tak? Pan profesor Marcin Napiórkowski. Tak jest. Ja już otwieram pytanie... w tym czasie książkę na odpowiedniej stronie, tak? Czemu zostaje poddany? No to chyba trzeba by tutaj za Jacques'em Derridą powiedzieć, że dekonstrukcji, czyli takiej destrukcji, która jest jednocześnie przebudowaniem go na nowo, żebyśmy nie zostali z niczym. No właśnie, a ten romantyczny mit jest o tyle istotny, że on był ważnym punktem wyjścia też dla naszych bohaterów, kiedy rozmawialiśmy między innymi z Bogdanem Borusewiczem, z Władysławem Frasyniukiem, to ten wątek ciężaru romantycznej mitologii, wątek prześladujących ich wizji powstania warszawskiego, bardzo często powracał. I to było pytanie, które oni wtedy sobie stawiali. Czy możemy mieć jakiś inny mit? Czy możemy mieć historię, która dobrze się kończy? Opowieść, która nie jest o tym, że zrobiliśmy to, co trzeba i przegraliśmy. I dla nas historia Solidarności jest właśnie pozytywnym mitem o tyle, że jest pierwszym od wielu lat wydarzeniem w naszej historii, które proponuje zupełnie alternatywne podejście do rozwiązywania problemów, które proponuje drogę nie przez konflikt, poświęcenie, ofiarę, krew, ale przez kompromis, rozmowę, gotowość do rozwiązywania problemów, a nie eskalowania ich. Wydaje mi się, że to niezwykle cenna lekcja, którą możemy odebrać z roku 89. No ale oczywiście warto też powiedzieć, czym ten pozytywny mit nie jest, czym nie chcieliśmy, żeby był. Właśnie. To nie jest laurka, to nie jest pomnik, to nie jest lukrowany tort, więc choć pozytywny kojarzy nam się z właśnie takimi aspektami, to w psychologii pozytywnej bardzo często mówimy o pozytywnym doświadczeniu, odwołując się nawet do tego, co jest dla nas trudne, negatywne, wymagające przepracowania, staje się pozytywne wtedy, kiedy jesteśmy w stanie na tym budować lepszą przyszłość, podejmować w oparciu o to lepsze decyzje, uczyć się nawet na błędach. I takiego właśnie pozytywnego mitu w roku 80 czy 89 chcieliśmy szukać. Właśnie w książce ułatwiają nam jeszcze państwo zrozumienie tego procesu myślowego, bo on wbrew pozorom nie jest taki prościutki. No bo w musicalu nie da się dawać przypisów. Nie, oczywiście. Oczywiście. Ja troszkę żartując nazwałam książkę takim potężnym, gigantycznym, mega przypisem do tego, co zobaczyliśmy w musicalu. No więc jeden z tych przypisów, czyli rozdział nomen omen, pozytywny mit, zawiera takie dwa podrozdziały, takie dwa hasła czy akapity. Co dał nam romantyzm? Uwaga, żeby nie obalać jakby całej tej tradycji. I co, no oczywiście, zabrał nam romantyzm. Jeżeli chodzi o to pierwsze wejście, no to oczywiście odwołują się państwo do profesor Marii Janion. No tu nie sposób, że tak powiem, pominąć tę ścieżkę myślową. To zwrócę się jeszcze na moment do pana profesora Marcina Napiórkowskiego. W skrócie, jak można by podczas tego naszego dzisiejszego spotkania odpowiedzieć na pytanie, co dał nam romantyzm? No, romantyzm za Marią Janion, piszemy tutaj w książce, dał nam całe wyposażenie naszej zbiorowej wyobraźni, to jak definiujemy i postrzegamy bohaterstwo, to w jakich kategoriach myślimy o ojczyźnie i obowiązkach wobec niej. I te dwa wielkie P, czyli poezję i powstania w XIX wieku, kiedy w Europie wykluwały się nowoczesne państwa narodowe, kiedy swoją tożsamość, którą mają dzisiaj, wykuwali Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy, kiedy Włochy się jednoczyły, Polska nie miała możliwości budowania swojej tożsamości poprzez wznoszenie pomników, nazywanie ulic, ustanawianie świąt czy kreowanie programów szkolnych. Narzędziami budowania tej tożsamości była albo walka o niepodległość, czyli powstania, albo fantazja, bardzo często fantazja też o powstaniach, czyli poezja, i te dwie rzeczy dał nam romantyzm. No, jeszcze jest to P, z goryczą dodajemy, porażka. Ponieważ państwo, przepraszam, pominam całą trójkę brać pod uwagę, zwracają na to uwagę, że no, to karnawał Solidarności i to, co się wydarzyło w tej dekadzie zaczętej w sierpniu 80 roku w tym przypadku, a zakończonej latem 89, no to jest to wielkie nasze zwycięstwo. Obok powstania wielkopolskiego, jak też państwo w komentarzach dodają. Tak więc to jest po stronie tych pozytywów, tak? Pozytywów w podejściu do sprawy, do historii, do tego, z czym się mierzymy na co dzień i z myślą o przyszłości. Strasznie skomplikowana figura. Wróćmy jeszcze do powstania warszawskiego, bo tutaj mówiliśmy o tym, że to był taki balast dla strajkujących, dla tego pokolenia zaczynającego Solidarność. To był balast, a państwo piszą tak, jak gdyby przydawkowany 36 lat wcześniej romantyczny mit stał się szczepionką. Czyli co, że zostaliśmy jakby uodpornieni? Bo to trochę jakby chyba nie o to chodzi. Panie profesorze, pan profesor Marcin. Myślałem, że teraz kolej Mirka, żeby odpowiedzieć na patrzę na pana Mirosława, a zwracam się do pana profesora Marcina Piórkowskiego. Państwo na szczęście nie widzą tego balansu. Tak jest. Trudna sprawa, bo tutaj musimy polegać na tym, co nam ci bohaterowie, bohaterki opowiedzieli, ale wydaje mi się, że w tej kwestii naprawdę możemy im wierzyć na słowo. Oni podejmują te decyzje zaledwie 35 lat po powstaniu warszawskim, czyli tyle, ile mniej więcej nas dzieli od tych opisywanych wydarzeń. No, jednak was więcej. Dzień. No, od 89, tak? Dobrze liczę? 35? Dobrze, a od 80. No tak, od 80 to więcej, no, tak. No więc cała dekada, tak? Mm-hmm. To, więc to akurat tak równiutko wyszło. Podejmujące decyzje, mając to tak świeżo w pamięci, warto to sobie uświadomić, w zupełnie inny sposób myśleli o kosztach pochopnej odwagi. I musieli szukać innej odwagi, odwagi być może mądrzejszej, bardziej wyważonej. To jest, znowu powtarzam, to dla mnie osobiście bardzo ważna lekcja, bo dzisiaj żyjemy oczywiście w zupełnie innym świecie, ale w świecie, który niezwykle wysoko ceni sobie oburzenie, szybkie działanie, polaryzację, mocne sądy wypowiadane pochopnie. I taka właśnie filozofia działania, którą proponowała Solidarność, jest, wydaje mi się, lekcją, którą warto, żebyśmy przypominali. Mm-hmm. No dobrze, i teraz właśnie, teraz do pana Mirosława Wlekłego, rozumiem, ad vocem, ale jeszcze takie pomocnicze pytanie, no bo oczywiście tej całej lekcji romantyzmu ci stoczniowcy nie przerabiali, nie chodzili z Marią Janią, czy też z, nie wiem, z poezją romantyczną, czy chociażby z tą poezją, która dotyczy, czy opowiada o powstaniu warszawskim, baczyńskim. To jeżeli w ogóle w tych kategoriach, czy z tej perspektywy na to patrzeć, no to chyba należało do tych przywódców powstania, do tych mózgów powstania. I też, przepraszam bardzo, powstania w sensie Solidarności w tym przypadku. Mm-hmm. No ja właśnie tutaj mam ochotę nie o stoczniowcach powiedzieć, natomiast o, na pozór zdaje się, najbardziej romantycznym bohaterze naszej opowieści, czyli Władysławie Frasyniuku, tak. Mieszkańcu Wrocławia, Wrocławia, nie Gdańska. I nigdy nie zapomnę naszego pierwszego spotkania z nim. W tym spotkaniu Marcin też uczestniczył właśnie, więc może to potwierdzić. To była trzecia czy czwarta godzina rozmowy z nim. To były opowieści bardzo romantyczne. To były opowieści o... opowieści więzienne, opowieści o ucieczkach Frasyniuka. Wszystko to, co kojarzy nam się z mitem romantycznym i z tą polskością właśnie taką bohaterską. No i Frasyniuk opowiadał to w wielkich emocjach. Wstawał gestami. Używał dosadnych słów, oczywiście nie będziemy cytować. Używał dosadnych słów, gestami się wspomagał. I my też z Marcinem, no na fali tego, co opowiadał nam Frasyniuk, co robił, jak to interpretował, też mam wrażenie, byliśmy coraz bardziej rozemocjonowani. No i on tam mówi, jesteśmy już tam w 86 roku, w 87, no i co? A Frasyniuk wtedy usiadł i mówi, jak no i co? No i wtedy do mnie dotarło, że najważniejszym teraz słowem jest kompromis. I nas, nie wiem jak Marcin, co powie, natomiast mnie po prostu troszeczkę 100%. Zamurowało. No jak to, ten najbardziej romantyczny nasz bohater, który nawoływał do pójścia na barykady, teraz mówi o kompromisie? To było niesamowite, ja tego do końca życia nie zapomnę. Aha, panie Marcin, panie profesorze? Potwierdzam, to był zupełnie zaskakujący zwrot akcji, który też bardzo mocno ukształtował nasze myślenie. I to był jeden z wątków, który potem, pracując nad książką, bardzo wcześnie już myśleliśmy z Mirkiem i z Kasią, że chcielibyśmy ten materiał rozwinąć w książkę i wiedzieliśmy, że to będzie jeden z wątków, który na pewno będziemy chcieli rozwijać. No dobrze, to tak troszkę o tym romantyzmie i antyromantyzmie, czy jakimś swoistym poromantyzmie, co nam zabrał romantyzm. Mogę przeczytać jedną frazę, tak żeby już panów troszkę, że tak powiem, zwolnić z przypominania sobie tego, co napisali. Zabrał nam też, czyli między innymi, inne mitologie, alternatywne sposoby myślenia i działania, których nie dostrzegaliśmy wychowani w cieniu krwiożerczych maków i drzew ludzkim głosem przyzywających partyzantów. Oczywiście na te tematy zazwyczaj rozmawiamy bez uśmiechu, niezwykle poważnie, no bo tacy jesteśmy. Jesteśmy jednak chyba wciąż bardzo romantyczni. Który z panów? Tak. No, wydaje mi się, w książce też nie trywializujemy tego absolutnie i ani w muzykalu tego nie trywializujemy. Jasne. To było coś, co pamiętałem, znałem jakoś z różnych analiz poezji polskiej, ale kiedy z Mirkiem, Kasią siedliśmy razem nad tym materiałem, żeby przygotować tę właśnie piosenkę Pozytywny mit i zaczęliśmy zbierać różne przykłady wystąpienia tego motywu w polskiej pieśni patriotycznej, w poezji, no to nagle się okazało, że ten motyw rośliny krwiożerczej, która rośnie na grobie partyzanta, odcienia jakiś krzyż, jakieś ciało, te maki, które piły polską krew, te ruderalne rośliny, które Miron Białoszewski opisywał, Pawlikowska-Jarzmozelska o wojnie jako kwiecie. To się powtarzało wszędzie i to rzeczywiście było czymś, co, jak się nad tym spokojnie zastanowić, wyglądało jak wzięte wprost z horroru. I tu wspaniała przygoda w przypadku musicalu, bo najpierw powstało to jako abstrakcyjny koncept, potem pojawiła się wspaniała muzyka Webera, do niej te słowa już złożyliśmy w jakiejś tam formie rymowanej, no ale potem miałem okazję zobaczyć po długiej przerwie, jak to wygląda na scenie i nie wiedziałem o tym. Kasia w porozumieniu z duetem, który przygotowywał kostiumy, postanowiła naprawdę ożywić na scenie te maki i w pewnym momencie te upiory z polskiej mitologii romantycznej rzeczywiście pojawiają się na scenie. Na mnie to zrobiło olbrzymie wrażenie, jak zobaczyłem, jak ta rzeczywistość od abstrakcyjnego konceptu przez jakąś poezję zmaterializowała się w takiej fizycznej formie. Kostiumy Arka Ślesińskiego, dodam, doskonałe kostiumy. I dodam też może, że do takiego myślenia o tej opowieści no, skłaniały nas nie tylko słowa Frasyniuka, ale właściwie mam wrażenie niemal każdego z naszych bohaterów, którzy podkreślali to odchodzenie od romantyzmu tutaj, na każdym niemal kroku.

martwego prosiaka. Nie o taki świat walczę, robiąc stosy kanapek z kawałkiem sera na każdej, żeby to cały czas była kanapka z serem. To się przesuwa ten plasterek po kanapce, a wy tu na bankiecie zjecie samą fumę, popijając szabli premier cru. Też spróbuję dziś, czy to jeść w ogóle umiem i zachowam na pamiątkę to menu. To mi się śni? Nie, to nie jest sen, naprawdę to jem. Jakimś cudem tak wyszło. U nas mówi się, że najlepszy kucharz to głód. Jak człowiek głodny zje wszystko. Dwa światy. Jeden żydom mdłości, drugi musi pościć. Naprawdę chcę wyjść stąd. Dwa światy. Męskiego bohaterstwa i kobiecej codzienności. Chcę, by ten podział zniknął. Więc patrzę na was, patrzę wam prosto w oczy i odbieram tę nagrodę w imieniu wszystkich kobiet, w imieniu wszystkich dzieci, wszystkich wykluczonych. Nie jako czyjaś żona, tylko jako człowiek. Nie musimy się ukrywać, bo jesteśmy niewidzialne. Świat się o nas nigdy nie dowie. Więc podnoszę naszą sprawę, głoszę naszą pochwałę w tej nigdy niewygłoszonej przemowie. By w przyszłości pamiętano, że nie tylko mężczyźni walczyli, żeby świat zmieniać. Aby nie tylko mężczyźni o mężczyznach opowiadali historię przez kolejne pokolenia. My też byłyśmy w stoczni, byłyśmy na ulicach, nim zepchnięto nas w strefę cienia. Ewa, Joanna, Henryka, Anna, Alina zasługują, by wymienić się z imienia. To my! Połowa Solidarności, połowa tych mitycznych 10 milionów. To my! Połowa, która nie rości i sobie praw do tego, by urządzać życie komuś. To my! Które wyszły z domów, te, które zostały w domu, bo im nie miał kto pomóc. To my działałyśmy, walczyłyśmy, nie czekając na nagrody i nie skarżąc się nikomu. No właśnie, kobieta, rodzina, dom, miłość. O miłości może zdążymy jeszcze dzisiaj powiedzieć, bo bardzo na to liczyłam. Ale przypomnijmy, że państwu, Halinie Leszczyńskiej, Wojtkowi Doroszowi i mnie towarzyszą współtwórcy książki Bohaterki tej nocy 1989 Pozytywny mit, czyli panowie Mirosław Wlekły naprzeciwko mnie oraz Marcin Napiórkowski na łączach. No to co? Mogę przerwać? Muszę dodać. Ale no, właściwie to dobrze, tak? bo zawiesiłam się. No, musimy tutaj dodać, bo nie byłoby tego wspaniałego byłego utworu i innych bez twórcy muzyki Andrzeja Mikosza Webera. No i wymieńmy chociaż główny wokal w tym utworze, Karolina Kazoń, aktorka teatru Juliusza Słowackiego w Krakowie. Tak, czyli Danuta Wałęsa. To skoro już przypomnieliśmy, kto stworzył muzykę, chociaż czynimy to codziennie, zarówno przy okazji prezentacji naszych fragmentów, jak i w tak zwanych autopromocjach, czyli zapowiedziach, kto napisał teksty? Teksty napisał Marcin Napiórkowski. Przy naszym skromnym udziale, Kasie Szyngiery i moim, którzy podpowiadaliśmy Marcinowi, czy tam wspólnie we troje budowaliśmy kontenty pod teksty później układane przez Marcina. No i Marcin jeszcze miał redaktora w osobie super przebojowego rapera Patryka Bobera, ale o tej pracy to już pewnie dokładniej, ciekawiej opowie Marcin. Natomiast był to rzeczywiście długi i bardzo skomplikowany proces od kontentu, od wywiadu do końcowego tekstu, czy to piosenki, czy utworu rapowego. Mm-hmm. No jeszcze był ruch sceniczny, fantastyczny. Barbara to. Olech, mm-hmm. Trzeba dodać. I Mileny Czarnik. Scenografia. Małżonki przy okazji Marcina Czarnika, tu można to ujawniać, bo nazwisko to samo, a Marcin Czarnik gra w musicalu Jacka Kuronia. Jacka Kuronia, przepraszam bardzo, zawiesiłam się tym razem na imieniu wielkiego, wspaniałego bohatera tamtych czasów, Kuronia. No dobrze, no to w takim razie to co? To próbujemy opowiedzieć o tych relacjach męsko-damskich, oczywiście na tle tej najpierw małej, a później, jak się okazuje, wielkiej historii. Może pan profesor Marcin Napiórkowski, jako że jest dalej, to troszkę trudniej nawiązać z nim kontakt. Ja w ogóle znany jestem z tego, że ze mną trudno nawiązać kontakt. Nie, fantastycznie. Bo już badaliśmy ten wątek. Akurat udaje nam się. O relacjach damsko-męskich, to ja tu się nie podejmuję, nie jestem kompetentny. Nie chodzi oczywiście o te rodziny. Powie. chodzi oczywiście o te małżeństwa, no bo trzy małżeństwa występują, takie podstawowe, główne małżeństwa, no główni bohaterowie, jeżeli tak można określić. Patrzę na pana Mirosława, licząc na akceptację, potwierdzenie. Czyli małżeństwo, zacznijmy od najstarszego, prawda? Czyli małżeństwo, bo są trzy pokolenia zarazem. Trzy małżeństwa i trzy pokolenia, to też jest istotne. Tak, szczególnie mężczyzn, dokładnie dekada właściwie dzieliła. To tak, znaczy, Kurań był o 10 lat starszy od Wałęsy i Frasyniuk od Wałęsy był 10 lat młodszy. Młodszy, czyli, tak, czyli małżeństwo państwa Kuroniów, czyli Gaja, Grażyna Gaja, Kuroń i Jacek Kuroń. Następna warstwa pokoleniowa, reprezentowana przez państwa Wałęsów, czyli Danuta i Lech, oczywiście, no najbardziej znane małżeństwo, bo myślę, że o tym małżeństwie najwięcej się mówi i historia, że tak powiem, o nich absolutnie nie zapomniała ani na minutę. No i wreszcie ci najmłodsi, czyli Krystyna i Władysław Frasyniukowie. Mhm. Że bardzo długo do tego dochodziliśmy. To był najpierw zbiór jakichś bezwładnie rozrzuconych opowieści, postaci. Na stole był Mazowiecki, Michnik, Geremek. My z początku pojęcia nie mieliśmy, kto ma być głównym bohaterem tej historii. I tu się cały czas koncepcje zmieniały. Pamiętam, poszliśmy też z Marcinem do prezydenta Kwaśniewskiego w końcu na kolejną rozmowę. On się troszeczkę wypytywał, opowiedzieliśmy mu o naszych koncepcjach. Mówi, jak to Geremek nie będzie głównym bohaterem? No przecież to jest postać musicalowa. Geremek musi tańczyć i rapować. I to oczywiście nasi bohaterowie też nam podpowiadali tę historię. Mm-hmm. I ja już też nie jestem w stanie przypomnieć, w którym momencie do tego doszliśmy, ale to po bardzo długim procesie ostatecznie zdecydowaliśmy, że to te trzy małżeństwa wyjdą na pierwszy plan, a nie inne postaci akurat. Ale tych koncepcji mieliśmy mnóstwo. No, tu Marcin może potwierdzić długo, na przykład Mazowiecki gdzieś tam się na liście przynajmniej takich mocnych, drugoplanowych bohaterów utrzymywał, no a ostatecznie jakoś znikł ze scenariusza prawie całkowicie. Mm-hmm. No tak. Jeszcze tutaj są takie małżeństwa, które też mogłyby być w rolach głównych, czyli na przykład wcześniej para, a później małżeństwo, Alina Pienkowska i Bogdan Borusewicz. Zdecydowanie to jest małżeństwo i historia wręcz hollywoodzka. Aż się dziwię. Nikt o tym nie mówi, nikt tej historii nie bierze na warsztat. I on też sam rzeczywiście taki skromniutki. Tak bardzo. Nie próbuje być gwiazdą. Niestety Alina Pienkowska już od wielu lat nie żyje, więc też nie ma jak jej przepytywać. Ona nie ma jak opowiadać o sobie. Natomiast jest to historia niesamowita. Jest to historia, jak mówiłem, wręcz filmowa. No i to chyba widać w musicalu, ale też w książce to małżeństwo Borusewiczów wybija się zdecydowanie na pierwszy plan wśród tych postaci drugoplanowych. Mm-hmm. Natomiast jeżeli mowa o wielkiej miłości, o której pan profesor Marcin nie chce wspominać, ale ja mogę zapewnić państwa, że w książce o tym możemy się naczytać, a naczytać dowoli, bo jest pokazana bardzo pięknie i myślę, że bardzo prawdziwie, no mam nadzieję, po prostu straceńcza miłość mianowicie Jacka Kuronia do Gai oraz no myślę, że też związek, proszę, bo państwo mogą nas słuchać, Władysława Frasyniuka i Krystyny. No, może znowu ja, bo przypomnę historyjkę, o której jeszcze nikomu nie opowiadałem. Przedwczoraj odwiedziłem jedną z sióstr Gai Kuroń. Zawiozłem jej książkę, usiadłem w ich salonie, w salonie siostry Gai Kuroń i jej męża. Zaczęli mi opowiadać o musicalu, który obejrzeli w telewizji, nie widzieli go na żywo. No, mówili, że byli szalenie rozemocjonowani. Oczywiście naszym kluczem nie był dobór pod względem podobieństwa fizycznego aktorów. Mm-hmm. Marcin Czarnik, zupełnie niepodobny do Kuronia, zagrał Jacka. Gaję zagrała Magda Osińska. Natomiast siostra Gai Kuroń, pani Danuta, powiedziała mi, że jeśli chodzi o charaktery, o zachowania, o teksty, no ona całkowicie widziała siostrę i swojego szwagra na scenie i mówi, że było to doznanie niesamowite. Także no, przedwczoraj miałem okazję usłyszeć od osoby bardzo kompetentnej, że rzeczywiście tutaj trafiliśmy i że całkiem prawdziwie udało nam się tę historię miłosną Kuroniów opowiedzieć. Mm-hmm. A państwo Frasyniukowie, skoro tak często pan bywał w domu Władysława Frasyniuka i pani Krystyny, no to też pewnie dzielili swoimi opiniami. Nie wierzę, inaczej nie uwierzę, że nie widzieli musicalu. No z Frasyniukami to był... To też trzeba się odwołać do tego pierwszego spotkania z Władysławem Frasyniukiem, na którym Marcin też był. Wcześniej wspomniałem o tam trzeciej godzinie rozmowy z nim, a tutaj byśmy musieli przejść do czwartej czy piątej. Mm-hmm. To była końcówka rozmowy, gdzie on tak w pewnym momencie się zasępił i powiedział, że no ale co tam on, co te 6 lat odsiadki jego,